سورة الجاسية مكية تاوي لن يتبه أجيبوك ويكو سكة أي أمم لن يتبه الجاسية نخطة فيكو تبس بوخنا بي كان نكون تنغة تيت بنغة خيش سي أم غي سك تخارن جيك اللي يال نكون سارو الجاسية سارو مكة كافونا يستخل فس فس الإسلام ما يفس نيال لكينا لك man ka bokal ak dara mo la saw yu tam ubbe tambalena di waxtani alquran ak fi alquran joge te modi yalla nga xey mo not ci ngoram bi nga xey mo waccelu terem bi ngir ko yeureum jammi mo def lampe bu ñu manal ni to ina ga lay ji tudat saw yu tudat ay kemtan yi xey ñoy kemtan yu nekk ci adina ci te asaman ci ay kemaani gi ci suuf su yaatu ci ay kemaani gi ci mané bind ak ñu bind doomu adama ak mbolem bayima yépp ay kemaan la ni muy joyé gu dégg ko ci git lool lepp muy ko wax né lu doomu adama raw manal waru ba mëna xamné yalla amna la mu tek ci di waxtani xewal yalla yu mag li mu defal jaamé ngir ñu gëreem ñu xamné mom dong moy ki nga xamné mo wacc xewal yoy bi feñe gi nga ko may ki binde moy ki wërsegalé mo kenn ko mëna binde ko wala ko na ko mëna wërsegal buma yalla ginaaw gi la saaru di waxtani téral gi mu téralon bani israël ci xéeti saranga dañu fayé yalla wétti kaak moy ak bewkati gaay bew yi taxaw biñu taxaw naaw ñu taxawé di dogalé woté yonenté yi mu déllu waat di biral né yalla di biral né lu yam fa mom mukk ñi togn ak ki def lu rafet ak ki def lu bon moma tale sar wi fay ko manu ko meena rafay yowmal khiyam o ngi sétel leen doomi adam yépp muy ñaari kulal bi ko la jëm aljana bi ko la jëm sahir bismillahir rahmanir rahim hamim sar wa ngi tambale ha ak mim muy baat bo xane bi bu lotal arab yi xamni luñ ci djiblu wa tax dañu na allah a'lam bi muradi yalla xam la mu ci djiblu bokk na ci lenni djunjëm bu bokk ci lenni djunjëm al muhaqqiquna waxne hamim moy hakimuna muhammad mudrik sun hakim biñu wax muhammad mo xam tanzilul kitab min allahil azizil hakim yere buñu wacce yoke ci yalla fi daaji note ci ngoram bi tay aji xereñ ba len lu nek ko mo ko wara tek teural la kay tek inna fi samawati aji nekkal ci asmani wal ardi ak sufsi la ayatin ay keman li xam ni xawmin yel aw nit ñoo li mu'minin ñe way gem ya yalla o fi khalsakum bi ci seen ak bind gi mu len bind o ma ak la xey yabsu dana ko yulli min dabatin ci daba limuy tassare ci ay daba li dox ci kaw suuf ci ayatul ay keman la li xawmi ñel aw nit ño xamne yu xinuna wolu nañu bindi ci len bindi yeen doomu adama joge ci tokante jëm ci lumbu wolbatiku ci ay jamano ay sifo yu wute bam bindi ga mat yalla tassare ci xéeti mbinde li dox ci kaw suuf ci kema yu note note la yo xamne dana wone man kartanu borom bi lay waxtilafi layli wa nahar yela gi mu yela gi deg beccuk guddi ñewé beccuk na bu bu beccuk na ye guddi na ñi joyante abadan di dok du dok mukk neena wa ma ansala ak li wacce allah yalla min samaa'i as-samaan min sen ci wursuk moy taw taw bo xey ci la wursuk yu joge ila dudu doom adamay ne seen wursak ki la ne wa ahya bi te mu dundale ci ndox momu arda suuf ci bande mawtiha ci ginaa ko suuf ci de ina bi nga xé suuf ci dafa waw garab yi roos ñax mi waw gantax amul mbay amul bu wacce ndox mi garab yi saxat gantax yi am mbay mi am tasifriya dumu soppé ngelaw yi len wolbati janoban ak shimal yi jëm penku yi jëm ndijor yi jëm chamagn yi sedd yi tang ayatu lolu ay keman la li xawmi ñeel aw nit ñaxilon yo xamne am ñu xel lolu keman la woné né yalla amna tay bi mu amé kennel mané yalla subhanahu wa ta'ala ci ay tekkal yu woné né amna juroom benni mandarga yepp ko ci ñetti laye laye bu jëk bi mu jéxalé ga way gëm ya yalla bu ñaar bi mu jéxalé ga ñu wolu yalla bu ñettel bi mu jéxalé ga ñu am xel ndax doonu soppi ko moy anamu soppi ko moy doomu adama ci asamaay la jëkke ñu ay kéman la doomu adama sétantalé asamaan ci ak suuf ci bu ko xolé te sétant ko bu baax deug deug sétantal dana ko wor ne li amna lu ko liggéey amna aji liggéey ko lek ku ko defé mu dal di gëm wata mu jéxalé ga ñi ñeel ñu way gëm mu déllu waat bu xolé nak ni ko yalla bindé ak ku melni doom adam ni ko yalla bindé gëmum dana doliku mu dal di wolu motax mu jéxalé fofu li xamni yo xunu ñu wolu bu xolé nak mbolem xew xew yi yalla xam amal salam mat salam xelam di maté mu dal di jëfëndiko xam xamam motax mu jéxalé ko li xamni yaqilon ñokay xel am nañu xel tilka lolu ayatu lay modi kemaani yalla wala lolu moy aya yalla moy alquran natlu hadal nuko jang alika ci yow bil haqqi ci dëgg fa bi ay hadithin ban waxtanati ban da lay ginaaw yalla wa ayati fa ay layam ban waxtan yu'minun lañu wara gëm ginaaw yalla ak ay layam ay alquran waylun taskare moy alkande li kulli afakin yalni bepp fenkat asimin ko daji bari bakkar es moko xeyna deg ayati lay aya yalla yi tut la def ko jang ali ci mom suma yusir top mu nur mustakbiran di reey reey kan lam yasmaha melni tegu ko mo yalla tudde afakin azim fenkat bu bari bakkar jege ñu jang alquran mu nur di reey reey lu melni tegu mu fa bashir hun nga xamal ya da bin bugal alim ko met bu ko nara dal Allah wa iza aliman dem xamna min ayatina sunu keman shayan dara ittakhasa mu jappe ko husan nyaawlat ulaika ñoñi de lahum ñen leen azabun bugal muhinun ko di aji toroxale min waraayam te nek seen ginaaw loolay jahannamu jaan wala yuqni du jariñ kero xanu ci ñoom ma ko se bolani fabbon ci alal sa en dar wala ma taxu jage na jattoon ay yalla min do ni lay baye fa yalla ni jattoon awliya ay xarit yeen do len jaam baye yalla ko do len jariñ dara wala o ñeere na azabul bugal azim bu magam aata alquran ti utan am djubla lepp lu ci nek da fay djuban da fay djubanti ñeel ko gëm yalla ko gëm ci topu wala dina ga ñu xamne kafaro weddi nañu bi ayati rabbi mu seen aye borom weddi nañu alquran andak jolle ci leeru alquran law ñeena leen azabun bugal min risin ci mbugal gu tar alim gu met Allah yalla alladhi moy bur bi nga xamne saxaral lakum mo len tagatal saxara tagatan tagatna lakum ñeelin albahar geejji mo len tagatal geejji ci kartanam ak xam xama ak fukmam ba man geejji mana toroxlu da man ci tek gal war ko fa ci say soxla te do sox tej ni ngir na daw ko gal ga fi bi am ni ci digam yalla neena borom bi mo tagat ndox mi ba nga manel jël bant garab tek ci kaw muy fey da du noor ci bir kenn manul def lolou mo yalla way tap taxo ngir ngeen mané sak mi fatli ci wërsegam ngeen mané wuti wërseg bo xane yalla moko mo leen ko wërsegali wala alaikum nakti leen tasbiru na ngeen gërem yalla wa sahara tagat nayit lakum yelin ma fi samawati lene ci asamaan yi yeen doomu aadama la ko tàggatal. Wama fil ardi lene ci suuf si jamian mboolem mboolem lu ne ci asamaan sew lu ne ci suuf si borom bi ne maa leen ko tàggatal min mu tukkee ci boppam mu tukkee ci yàlla. Inna fi zalika nekk na ci loolu day la ayatin ay kéemaan li xam ñeel aw nit ñoo xam ne tafakkaru dana ñu xalam. Waa dinañu mën ci tegtaloo dooley borom bi ak nekk bennam. Xool waxal yu dina ci ñeel gaa ñi nga xam ne aamano gëm nañu yaqiru nañu jéggal nañu baal li la si na ñeel ña nga xam ne laa juuna yaakaaruñu ayaama laay dese yàlla ya gaa yi gëm yàlla ne leen nañu jéggal gaa yi nga xam ne yaakaaruñu àllaaxira lu ban lañu lañu rëcc di leen ko def nañ leen ko jéggal ndax ñoom gëmuñu nag fay dina am. Lee cee ngir na fay xaw man aw nit bi maa kaanoo ngir sal nekkoom yekk boon doon ko def. Mu ne ña nga xel yaakaar ñu ne am na ay bés yuy ñëw yàlla fay aw nit lañ doon def ndax ñooñu moo ku dof moom lañu leymale lu la ab dof def bokk loo ca mën a mën a muñ moo gën moo gën. Man am la ku jëfe saa leen jëf yiw fay na fee ñeel na boppam njariñ la moo koy jariñoo. Wa man asaa ku def lu ñaaw na fa alayha musiba ma ci kaw boppam lay tegu. Su ma tur joxoon topp def na leen delu ila rabbikum seen borom. Seen borom dong nga fa ngeen ci jëm kenn ku ne nag mu fay la jëfam sa jëf ku rafetal ko mu fay ko ak rafetalam aw yiw nga doon def lu ñaaw mu fay ko ak ñaawal ñaaw ak ñaawalam. Bi borom bi waxee xéwal yooyu nga xam ne nag doomu aadama yëpp la ko boole mu daal cay teg xéwal yi nga xam ne daf kaa jagleel bànni Israël moo tax mu ne wala xat aatay naa wallahi joxoon nanu bànni Israël al kitaaba alquran tawreet wala xokk man jox leen xam-xam xikam wanu boot jox leen ak yonent ndax naa jëf naa ci ñoom ay yonent ak ñuy yónni wara sax naa xam ne wërsëga leen mën a tayibaati ci ay wërsëg yu teey xeeti wërsëg yu bari xeewal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak lu ñuy dundee ak meññet wa faddal naa xam ne gën a leen àll aalamiin ba ma xtalaku gënal leen ci kaw mbi def yëpp leen jamonanteel wa aatay naa mu jox leen bayinaatin ay tegtal yu leer minal amri ca mbir ma mooy mbir ma nga xëy moo doon tegtali dikku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox leen ci ay layu leer a leer leer nañ ba ma xtalafoo juyoo juyoo wuñu wuute wuñu illa min baadi maa lul ci ginnaaw ba nga xamee ne jaaw dikkal na leen al aymu xam-xam ginnaaw ba ñu xamee ba xam ba xàmmee la ñu door a juyoo bax yan ngir nga gew baynum seen biir. Ndax xam-xam booba moomu jëlee ko sabab ci am ko wute seen biir ndax seen juyoo ga jëmmi xam-xam ba taxul ñu juyoo waaye kenn ku ne bëgg a nekk kilifteef kilifteef nekk ci yow ak ne ca kanam loolaa leen juyale loo tax ñu mujj a di def ak dëng ci biir xam-xam ba di wëlbati dina la bëgg naka sa borom nag yax di dina atte bayinum seen diggante yowmal xiyaama fii maa cala xee kaanu nekkoonu yaxtali woon daan juyoo fii nii su ma jaal naa ka toppanu def la yow Mouhamad ala sariatin nga nekk ci aw yoon su ma jaal naa ka toppanu def la ala sariatin si yoon mi la am bi ca mbiru diine ji ndax banu Israël joxoon naa leen ab déere tëral taw xet ci ñoom ci yooniñ si biir ma andina nag ca ginnaaw def la nga nekk ci nga nekk ci sariat ci mbiru diine fattabiha na nga topp sariat boobu ma la jox wala tattabih tebul topp ahwa alladina bànneexu gaa ñi nga xam ne laa ñu la mën xamuñu ndax boo toppee seen bànneex bëgg ñu jubóog yow ba tax nga toppalee ca la leen neex innahum naka ñoom lan yox nuu an ka buñ la jariñ ñu ne laay ci yàlla say an dara buñ la buñ la fegal ci yàlla dara de wa inna zalimina ka way tooña baadum lenn ci ñoom awliyaawu baadin xarit ñenn ñi toñ kat yi dañu xaritonté ngir bëgg toñ gi mëna sax Allah wallahu yal nak walil mutakhil moy xaritab gaay ragal yalla ñu hada alquran ki basairu ay leral la yi won li naati ñel nit ñu wu dante dem jup wa rahmatun tali yermal li xawmi ñel aw nit yu xono yo xey wonu am xasiba ndax dafa jort la dina gaay yi nga xamne ittarahu dañu fagu sayati ñaaw ci bi an naj'aluhum mu def len kallati nak gaay xey aamunu gëm nañu wa amilu tay jefi salih jefi yu dawa ñu yam mahyaam seen dund ko maatuma seen te ñu yam da ñaaw na may ko lañu atté neena sawunu sol bi mo sawunu solu aya bobu ndax dafa gaay fagu ñaaw te dañu defene dañ lay def ci gaay yi gëm yalla te nek ci seen protak suñu di yam seen dund ak seen te yalla ni duma len jabalé sa bonna may ko lañu atti sabab bi moy abba jahlin abo jahlin da doon wor ci neeku kaaba bi ben jëmmi guddi mo andak wala tin mu khira kilifa ñom ñaari kilifa lañu ci mak ñi waxtaan nak yigiru muhammad abo jahlin ne wallahi inni la alam innahu la sadiq la alam annahu la sadiq abo jahlin ne ne walid inna ci yalla xamna ni waji deug ko wax deugal koku walid ibn mukhira ne kama muneka ndank lo defé preuve ci lolu li sa dalil nek ya ba am di sant danu deg danu ko deg ci ndawam danu ko tuddi ci ndawam bi mu de xele sadiqul amin lan ko dan woyé nit ku deg ki waxe lu mu def deugal lu mu wax deugal te ko wora gi non lan ko tuddé won ci ndawam bim xelam maté bamu juk lu diga tuddé nak ab ken kat ko wori lol da war la ma nek bi nga xey xelam matul war la xam sax lu muy def du def bi juunu muk du def lu deug muk ba mag bam xelam mat nak nana ko wori la ko ken la wallahi xamna ni wax ko deug la won di wax deugal walid ne ko lu lu te nga deugal ken te nga gem ko kon mone kon day waxtane damay waxtane doomi xalé xoré ci jigen dañ may waxtane kon dañ may waxtana da nga top jirim ak abi talib lol dal di giñna ci xéram la ta ko sa duma ko top mu ko wala yalla wati ak afaraite may taxa illahu hawahu ndax gis lo ki nga xamne dafa japp yalla muy banexam yalla banexam moy xerem bi muy jam wa adallahu la yalla reeral nak ala ilmin ci xam xam wa khalaqa allahu samawati wa ardh adamane bobu la lay joju wacc wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi bi waxe la lay joju wacc ki yalla reeral te yalla xamna ne ku reer la da tampé ak xolam tampé nek deggam ak am nopam wa khalaqa binna allahu yal samawati asmani wal ardi sufi bil haqq ci deug way ko sa ngir mana fay kulu nafsin ben baken bune bima ko sabat lamu fakon wum te ñom la yu la mon def len toñ afara te nak gis nga xam nga man ka nga xam ci takhasa illahu hawahu jappé na yalla moy bané xam ndax lepp lu dox sa digenté ak yalla lepp loy jaam loxé lamu lakane xam ngay def doté naxarina yalla bané xam ngay top bëgg bëgg ngay top kokoy koko xërem la ndax nit man na baña am aw xéer wu mu jaam wala estati mu tabax di jaam wala garab bu mu jaam bonop té muy jaam xërem moy muy jaam bané xam ay bi mu kenn afalaati ndax gis lo xam lo man taxata ka japp ilaahu yalla hawa moy bané xam bani xamoy xereum bi muy jam wa adallahu rirak allah yalla yalla wacce ko ala ilmin tu xam xam minhu tu kee yalla te yalla xamna ko rir gamu ne yalla xamna wa khatama kastina ala samiti degam ba dotul degg lu bax wa xal bi xolam dotul mana wattu ak juk wa jala mu def ala basari ci gisam khashawatan ak muray ba du mana gis degg ko man yaadi kan mo kay mané gon ak juk min ba'd la ci ginaaw yalla ginaaw bu yalla jalle kan mo ko te mané gindel ken afala tadhakkaru ndax ngeen war waxaloo wax nañu ñoom yéefari mag ne maa xiya déet moom illa xayaatuna lu mooy sunu dund addunyaa gudi jigéen gii sunu addina gii moom rek lanu am addina si dafa gàtt gàtt gàtt jigéen jigéen ba yàlla tuddee ko dunya dunya mooy lu jigéen lu gàtt ñu ne suñu dund bu jigéen gii moom rek mooy moo di dund na mu danu dee wanax yaa nuy dund wa maa yuhliku naa kenn dunu alag ila daxrodul jaman waaye malaakal moo teeg appa bu yow yooyu amul amul jamane rek nu alag wa maa lum jëddi ñeelil bisaalik si loolu day min almin ci xam-xam in fu mu jëet ñoom ilaa yaa dunandu mooy dañuy jor kooku mooy asifa yi nga xam ne lum lañ tuddee daxriwu ndax filosofi ay xeet lañu ay xeet lañu ñu ci dax yoon mooy ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla am na filosofi boo xam ne bii boo ko toppee da lay weddi loo ne yàlla amul nekkit bi nii ni mu am rek dafa mel noonu rek waaye yàlla appa buy jeex ak ne tasir bii nekk ci tabiant bi ci biddi wi ci bi mooy jàpp jullug nit moo koy jeexal moo koy rey waaye malaaka muy rey amul nekk itam du am kër gu ñuy faya gu ñu lakki amul xama ci am ne philosophe yoo xam ne seen falsafa jox wala ñu tuddee daxriwu nii yëngatu gi ak aflaak yi nga xam ne mooy raay yi nga xam ne ci la guddi wi jaar yëngatu gi ñu yëngatu ne mooy raay nit yi